Пачалася праца над перавыданнем альбому Алеся Камоцкага на вершы Рыгора Барадуліна пад назвай «Псалмы», які быў запісаны аматарскім чынам у 2000 годзе. Цалкам праца над новай версіяй псалмаў павінна завершыцца сёлета. У размове з Алесем Зайцевым Камоцкі паабяцаў, што альбом па завяршэнні запісаў будзе выстаўлены ў інтэрнэце. Бачу вочы твае, хоць цябе я не бачыў ніколі. Чую голас твой вышні, хоць ніколі не чуў я цябе. Яшчэ калі тое запісывалася, ўжо была такая задума, што гэта робіцца не на вякі, это робіцца проста потому, што я не маю ніякіх сродкаў такіх в сабе, музычных і такіх вогулі, которые хацелася б туды дадаць. Цяпер уже гады працы з музыкамі нешта даюць, і зараз мы робім пакуль што ўдвух з піаністам Александром Віслаўскім. Уже зроблена 5 аранжыровак, а там за 20 песень псальмоў. Вельмі цікава ідзе праца, таму што яны вельмі розныя. Мы маем магчымасці, правда, так важна, інструменты далёка не ўсе будуць жывыя, вельмі многа будзе сэмплерных выкарыстоўвацца, але ўсё роўна цяперашнія сродкі даюць магчымасці даволі прыгожа это ўсё зрабіць. І струнныя квартэты, і габоі, которыми мы карыстаемся, сітары, ты даволі рэалістычна гучаць. Першы раз спроба зрабіць не з жывымі інструментамі, а з такімі, і паглядзім, наскольки это будзе. Я думаю, што жывасць саміх вершаў, сур'ёзнасць, высокасць этой паэзіі нисколькі не прынізіцца не совсем натуральнымі інструментамі. Але я ўвогуле прыйшоў да высновы, што не так важна, якія інструменты ўжываюцца. Калі людзі, праўда, хочуць нешта рабіць і робіць это ад душы, то душа вносіцца і нават в гэтыя жалезныя клавішы і ва ўсё астатняе. Чаму менавіта псалмы на вершы Рыгора Барадуліна, а не які-небудзь іншы ваш альбом, які быў запісаны яшчэ даўна таксама пад гітару? Дойдзіце да гэтага. Просто што я вырашыў, што прыблізна раз на год выпускаць новы альбом, і в кожны новы альбом я буду ўставляць адну-дзве старых песні, і я ўжо там ім такі графік саставіў тым песням, все это будзе. Яны і так выйдуць. Псальмы это не хочацца дзеліць эту праграму, а пасля, я думаю, што будзе перапета толькі «Зорка з пагады», таму што там таксама такая цэласнасць павінна быць не парушана. Гэтак вязень сляпы бачыць вочы забытае волі. Гэтак чуецца голас нядзелены немай мальбе. Гэтак вязень сляпы бачыць вочы забытае волі. Гэтак чуецца голас нядзелены немай мальбе. Наколькі хутка беларускія слухачы могуць чакаць ўжо выніковы дыск? Ці ёсць нейкія задумы ўжо наконт прэзентацыі, наконт таго, дзе гэты дыск будзе распаўсюджвацца? Я думаю, што ў гэтым стагоддзі ўсё будзе ў парадку. Жарт, канешне, пра стагоддзі. Калі такім тэмпам, мы яшчэ ў гэтым годзе скончым эту праграму, і я думаю, што выдадзім у гэтым годзе яшчэ. Як яно будзе распаўсюджвацца, гэты час пакажа, так імкліва ўсё мяняецца. Можа быць, пакуль гэты дыск зробіцца, я думаю, што ўжо можа і дыскам это не абавязкова будзе называць, таму што на мой погляд, уже вот сиди, и они уже потихо отдыходят. Як, скажем, мы уже забываемся, что такое кассеты, так мы уже хутко забудемся, что такое это сиди, потому что другие реалии у нас, другие носбиты, уже больше перспективно, хотя бы те самые. По флешках это все разлетается, я рады буду, коли это все так пойдет. Хучей за все, некая частка будет выдадена трохи этих сидюков, конечно, будут выдадены, потому что они сегодня совсем зникли. Але я думаю, что сальмы одразу, як только это все будет записано, они станут доступны в интернете, потому что это программа абсолютно не камерцыйная, але вельмі душевная. Там высочезная поэзия, и хочется это неяк донести. Не зрушится царство твое, и рушить рухава от твоего твердого порога, и сила и слава, твоя милоты и лагоды, Айца и Сына, и Духа Святого, сепер и заущоды, и навечнин, и вечнин. Амин. Шукай мяне не толькі там, дзе хочаш бачыць. Шукай мяне і там, дзе я звычайна ёсць. Мы так аднолькава умеем не спаткацца. Ды кожны з нас пры гэтым марыць пра сваё. Thank you. цяпер, калі я побач, сярод безважкіх думак пра цябе, дзе асцярожна восень надыходзіць, і мгненнем полным здзіўленых надзей. Знайдзі мяне хутчэй, каб болі не спяшацца, у непазбежнасць надыходзячага дня. У даўняй мары апынуцца паза часу, ёсць безліч месца, бо пакуль там толькі я. Знайдзі мяне паза будённых думак, я там жыву натомленай душой. Хай будзе ўсё не так, як я прыдумаў. Знайдзі мяне, як я цябе знайшоў.